radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Hij was beroepsmilitair, marinevlieger in Nederlands Nieuw-Guinea, aan boord van het vliegdekschip Karel Doorman en commandant van de marinekazerne in Den Haag. In zijn politieke loopbaan was hij statenlid in de provincie Zuid-Holland, lid van de Eerste Kamer, voorzitter van de afdeling Den Haag en buitenlandsecretaris van het landelijk hoofdbestuur van de VVD. Momenteel is hij, ondanks de 85-jarige leeftijd, een zeer actieve voorzitter van Likud Nederland en schrijver van het net uitgegeven boek 150 Palestijnse Fabels. In de studio hebben we als gast Tom van Bemmelen. Manishma, Tom. Nou, tof. Heel goed. Ik ben erg tevreden dat wij vorige week het boek hebben mogen presenteren in Nieuwsport en een hele goede reactie hebben mogen ontvangen. Nou, ik ben blij dat u hier in de studio bent. Ik hoorde net ook nog eventjes terloops de opmerking volgende week zijn mijn vrouw en ik bijna 60 jaar getrouwd, alvast proficiat. Hartelijk dat is dank. Toch wel een hele bijzondere leeftijd als je als je dit haalt. Tenminste, leeftijd, het getal 60 is toch wel een zegen. Maar laten we eerlijk zijn. En dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer met alle scheidingen en alles wat er gebeurt in deze wereld. Ik moet zeggen, er is over uw leven zoveel te vertellen. U zit hier natuurlijk vanwege het boek wat u heeft uitgegeven. Maar het is misschien wel leuk om even te vertellen wat meer. Wie zit hier aan tafel in de studio van Radio Israël? U bent een Hagenees, hadden we begrepen, geboren en getogen. Maar u bent door de oorlog heen gekomen en uiteindelijk bent u bij de militairen gegaan. En daar bent u terechtgekomen als vlieger. Klopt dat? Helemaal. Ik had oorspronkelijk eigenlijk vlieger willen worden in Israël in 1950. Maar daar waren nog wel wat problemen mee. Dus toen ben ik heel graag de vliegopleiding bij de luchtmacht ingegaan. En hoe lang heeft u daar gezeten? Bij de luchtmacht? Ja. Nou, ik heb de opleiding bij de luchtmacht gehad. Maar ik heb operationeel altijd voor de marine gevlogen. Onder andere aan boord van de Karel Doorman. Al bij elkaar toch wel een jaar of 7, 8. Nou ben ik zelf niet zo thuis in al die schepen. De Karel Doorman, dat ken ik, dat schip. Dat bestaat volgens mij niet meer. Dat is een vliegdekschip geweest. Ja, dat was nog eigenlijk zo'n beetje de trots van onze marine. Maar die is er al lang niet meer. Die is er sinds de brand in 1968 is die uit de sterkte gevoerd en vervolgens verkocht aan Argentinië. Waar die nog jarenlang tot hun vloot heeft mogen behoren. Oh, oké. Okay. En u bent in Nieuw-Guinea een hele tijd geweest? Nou, bijna anderhalf jaar. Okay. Dat was dus een verplicht nummer voor ons. En dat is me eigenlijk toch als een hele goede herinnering bijgebleven. Hoewel we daar veel ongelukken hadden met vliegtuigen. vanwege toch wel een moeilijke situatie met search and rescue. Een enorm uitgestrekt land. Maar ik heb daar hele goede herinneringen aan overgehouden. Vooral aan, aan de inheemse bevolking, de Papua's. Oké. Nou kwam u net binnen met een heel mooi apparaatje. Tenminste, apparaatje en een mooi voorwerp. Kunt u daar wat over vertellen? Aan de mensen die dus moeten luisteren naar wat er voor u ligt. Ja, dit is een dierbare herinnering van mij aan Nieuw-Guinea. Ik was toen de tijd een keer op bezoek bij de Wisselmeren. Dat is heel erg in de binnenlanden van Nieuw-Guinea. Zeer hoog gelegen. Ik dacht iets voor 5000 voet. En op mijn wandeling daar ben ik een Papua tegengekomen die mij deze bijl liet bewonderen en eigenlijk de verkoop aanbood. Ik heb hem toen vanuit mijn portemonnee, die ik toen nog droeg, wat mooie zilveren munten laten pakken. Daar was hij heel tevreden mee. En ik heb deze nog altijd als een soort van presse-papier op mijn bureau liggen al sinds 1960. Dus dat is al een fors aantal jaren. Ja, bijna net zo lang als dat u getrouwd bent. Ietsje korter, maar 55 jaar. Maar het is wel heel bijzonder. Ja, het kwam ook, u heeft het meegenomen omdat we het erover hadden dat ik in mei waarschijnlijk naar Papua ga. En u zei van, daar heb ik nog wat over meegemaakt. Maar u heeft toch nogal wat meegemaakt als vlieger. U vertelde dat u ook nog een keer een bijzondere ervaring heeft gehad in Syrië. Dat was dat gebeurde toen ik als ferry pilot optrad om een vliegtuig dat noodzakelijk een onderhoud moest in Nederland, heb ik toen opgehaald in Singapore. En op de weg terug met nogal wat problemen, technische problemen, raakte ik nogal achter op mijn vliegschema. Dus toen ik Syrië luchtruim wilde binnengaan, toen was ik daar niet zo erg welkom. In ieder geval mijn diplomatieke clearance was verlopen. En na enkele minuten zag ik een paar mix om me heen cirkelen. En ik heb toen maar geluisterd om op Damascus Airport te landen. En dat is allemaal goed gegaan verder? Dat is verder goed gegaan. Ja. U bent dus heel actief geweest in het leger. U bent uiteindelijk zelfs terechtgekomen in Den Haag als commandant van de Haagse kazerne. En hoe lang bent u dat geweest? Iets van 3,5-4 jaar. En wat hield dat in? Was dat een grote kazerne? Want er is toch zoveel veranderd? Ja, alle mensen, laat ik zeggen, die op het ministerie van Defensie, Marine, werkten, die vielen dus in mijn administratieve rol. En helaas is dat die kazerne inmiddels gesloopt en daar is nu het straf. Het internationaal strafhof is daar gevestigd. Ja. En dat wordt binnenkort geopend volgens mij. Ik dacht van wel, ja. Ja, dat staat er al. U heeft, om nog even bij de geschiedenis te blijven, uw vrouw heeft u ontmoet. En zij komt uit Warschau. Nou, ze is geboren in Warschau. Geboren uit Warschau. Haar vader is begin dertiger jaren naar Nederland gekomen met zijn broer. En is hier toen een fabriek begonnen, een papierfabriek. Die bestaat nog steeds gelukkig. Is wel verhuisd vanuit de binnenstad van Den Haag naar het industrieterrein in Zoetermeer. En daar is een hele nieuwe fabriek opgericht. Maar haar vader die heeft dat begin dertiger jaren gedaan. Hij kwam dus hier niet als vluchteling, maar echt als om een zaak op te richten. En dat is een wonder wel gelukt. Terwijl hij de Nederlandse taal niet machtig was, wist hij daar toch een groot succes van te maken. Nou, vertelde u vooraf dat er helaas heel wat gebeurd is in de oorlog, zeker met de familie van uw vrouw. Want klopt. Zij is? Zij is met haar vader de enige overlevende van een hele grote Joodse familie. Die dus komt uit Warschau en omgeving. En dat zijn toch meer dan 100 mensen geweest die allemaal zijn vermoord in die jaren. Ja. En ze heeft een boek geschreven? Ze heeft een boek geschreven voor tijdig afscheid. En daar beschrijft ze in een aantal hoofdstukken haar hele onderduikperiode. En heel veel mensen die denken dat de onderduik zo was zoals Anne Frank dat heeft beleefd. Maar Anne Frank was natuurlijk wel met haar familie en met haar vader die daar zeggenschap had over de onderduiksituatie. Maar zij was dus eigenlijk altijd overgeleverd dus aan families die niet altijd het beste met haar voor hadden. Dus, nou, dat, en dat boek dat is uitgegeven door? Door Kok. Okay. Uit Kampen. Nou, het lijkt me interessant om dat boek eens te lezen. Ik wist niet van het bestaan van dat boek af, maar absoluut belangrijk. Maar dat heeft, denk ik, u ook gevormd met alles wat er is gebeurd, de oorlog. Uiteraard. Want u bent nogal erg actief nou, en daar gaan we het zo meteen over hebben als voorzitter van Likud. Maar u zei dat u altijd al heel veel geschreven had. Wanneer bent u begonnen met schrijven? Nou, ik ben er eigenlijk echt mee begonnen in reactie op artikelen die ik in kranten las of op situaties. De meeste kranten zijn dan niet gediend van jouw opstelling of van je positie. Dus heel veel artikelen werden niet of nimmer geplaatst. Maar dat heeft me wel heel veel documentatie gegeven, waar dat onder andere is gebruikt voor het samenstellen van dit boek. Ja, Nou is het zo dat u behoorlijk veel schrijft. Als je naar internet gaat en je zet Tom van Bemmelen, dan krijg je, denk ik, bovenaan een sportzaak waar u niets mee te maken heeft. Mm-hmm. Maar als je Tom van Bemmelen VVD intoetst, dan komt er een ongelooflijke hoeveelheid van links met allerlei artikelen die u al heeft geschreven. En dat, ik heb gekeken, ik denk, nou, daar ga ik niet aan beginnen om die allemaal te lezen, want dan ben ik weken bezig en dan is nog maar de vraag of het me lukt. Mm-hmm. Maar wanneer bent u daar nou precies mee begonnen? Want u bent ook actief natuurlijk in de politiek geworden. U bent nogal een bezig mannetje, om het zo te zeggen. Correct. Echt is dat niet goed makkelijk aan te geven. Maar de laatste 7, 8 jaar ben ik toch wel heel erg actief geworden. Eigenlijk met de klimmer der jaren. Dus, maar het heeft me heel veel geleerd. Want je doet dan veel aan Brononderzoek, je leest heel veel. Kunt u ook wel zien aan de literatuurlijst in het boek, die nogal uitgebreid is. Dus ik ben daar eigenlijk rijker van geworden. Nou vroeg ik aan u, bent u altijd zo geweest? Of wat is de reden dat u zo actief bent en zo strijdvaardig? En toen werd er gezegd, ik kom uit een strijdvaardige familie. Want ook uw zoon is nogal actief, heb ik begrepen. En ik heb, toen we daarover hadden, heb ik hem gezien op tv. Dat was in het programma Zwarte Zwanen. Michael van Bemmelen. Nee. En wat doet hij precies? Misschien voor de luisteraars leuk. Hij was een bankier uit New York. Hij heeft gestudeerd eerst in Rotterdam voor zijn doctoraal economie. Daarna heeft hij zijn PhD gedaan, zijn doctoraat in Columbia University in New York. Dat kostte een jaar of 4, 5 om dat te doen. En daarna heeft hij zeker 25 jaar gewerkt voor de grote Amerikaanse banken in New York. En hij is heel strijdvaardig, net als u, maar op een heel ander gebied. Hij heeft zich toch niet kunnen neerleggen bij veel van de praktijken die door de Amerikaanse banken werden gehanteerd. Hoewel hij natuurlijk een hele comfortabele positie had, heeft hij zich daartegen gekeerd en is daarmee natuurlijk wel een beetje, wordt hij gewantrouwd door die Amerikaanse banken. Dus hij heeft dat, die werkzaamheden voor de Amerikaanse banken zelf moeten opgeven en werkt nu als zelfstandig bankier. Ja, want wat in het programma wat ik heb gezien van Zwarte Zwanen, en daar kijk ik niet zoveel naar, maar dit vond ik heel interessant. Daarin waarschuwde hij, en daar ging het programma ook over, dat de Nederlandse pensioenfondsen heel veel geld hadden geïnvesteerd in Amerikaanse banken. En het is maar de vraag of dat geld ooit nog terugkwam. En dat waren niet kleine bedragen, maar dat waren grote bedragen. Ik zeg dit eigenlijk meer aan de luisteraars van te laten zien wat voor een man ik hier voor mij heb. Een zeer strijdvaardige man. Want u bent ook politiek. Bent u actief geworden? Toen was u lid van de VVD en daar op een gegeven moment heeft u ook gestreden voor een zaak. Ja, dat was toen de tijd. Ik was secretaris buitenland, dus van de VVD. En dan ben je toch eigenlijk verantwoordelijk voor alle contacten met buitenlandse liberale partijen. En dat was in die jaren was de Oostenrijkse FPÖ daar nog lid van de Liberale Internationale. En dat was toch eigenlijk een situatie die ik onmogelijk achtte. En heb me daar binnen de liberale kring in Europa, maar ook wereldwijd binnen de Liberale Internationale tegengekeerd. op den duur vond ik toch wel dat ik erg weinig steun kreeg of voortvarendheid zag bij de VVD om afstand te nemen van de FPÖ. En ik heb toen maar de pijp aan Maarten gegeven. Want ik was altijd van het idee, ik heb de politiek niet nodig. Ik hoop de politiek misschien wel mij. Dus ik ben toen opgestapt en heb de VVD gelaten voor wat het was. Maar u vertelde dat ook de FPÖ had een voorzitter die niet zo'n best verleden had. Nou ja, dat was Jörg Haider, een zeer omstreden figuur. En ook de mensen die daar voor die partij in het parlement zaten, die waren zeker niet brandschoon te noemen. En hadden dan toch enkele hadden een lelijk oorlogsverleden aan het Oostfront als SS-officier. Ja. Dus u was toen ook al eigenlijk bezig. En waarschijnlijk is dat ook wel de rode draad in uw leven, altijd de strijd ook voor Israël. Want u bent nu aan het vechten voor uw land en voor uw volk. Dat heeft toch een achtergrond, neem ik aan. Ja, was dat toen ook al zo, dat dit meespeelde in de strijd in de VVD, zoals u dat nu doet voor Israël met het boek wat u heeft uitgegeven? Ja, ik denk dat je toch eigenlijk, als je bij jezelf te raden gaat, dat je geen keuze hebt. Ja, je hebt wel een keuze, maar je wilt toch kiezen naar wat voor in jouw gevoel en geweten de juiste kans en keus is. Ja. Dus ik heb wat dat betreft nooit pragmatisch opgesteld. Ik kies voor, naar mijn gevoel, de juiste kant in het leven. Ja. En waarbij ik voor mezelf een goed en rein geweten hou. Nou gaat u elke week trouw naar de shul in Den Haag. Ja. En nou heb ik zelf altijd de link, als ik denk aan de VVD, dat is toch een partij waar God of gebod niet speelt. In hoeverre speelt dat bij u? Heeft dat altijd een iets gespeeld? Want ik neem aan, als u naar de shul gaat, dan gelooft u dat er een God is die regeert, de God van Israël, Hashem. Dat speelt absoluut niets in de VVD. Hoe kunt u dat rijmen bijvoorbeeld? Hoe ziet u dat? Er is in Nederland, dacht ik, altijd behoefte geweest aan een goede liberale partij. De VVD was dat. Maar is natuurlijk wel vaak erg pragmatisch omgegaan met bepaalde onderwerpen. En het is in ieder geval toen het op mijn weg kwam dat ik zag dat dat niet altijd ging, heb ik daar de consequentie uit getrokken en ben opgestapt. Ja, nou ik kan me dat voorstellen, want de VVD heeft natuurlijk toch een aantal principiële beslissingen die je denk ik als een gelovig iemand, zeker als je de Torah bekijkt en leest, die toch wel heel erg in conflict strijdig zijn daarmee. Dat is zo. En als je daarvoor stemt. We gaan eens kijken ook naar, u begint op een gegeven moment heel actief te worden met schrijven. Wanneer bent u eigenlijk voorzitter geworden van Likud? Oh, dat is alweer toch al een jaar of 19 geleden. Zo lang alweer? Zo lang. En hoe komt het dat u voor Likud heeft gekozen? Ik vond Likud, Nederland vond ik een heel goed platform om iets te doen voor Israël. Omdat dat land toch altijd moeilijk zit in de wereldsituaties. Makkelijk wordt aangevallen als klein land. En nog echt steun nodig heeft van mensen die zich daarvoor willen inzetten. Heeft u nooit overwogen om naar Israël te gaan verhuizen, Aliyah te maken? Ja, je gaat eigenlijk waar je kinderen zijn. Dus ik heb nog een dochter in Nederland en dan zou ik dat toch niet graag willen doen. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat er sommigen zijn die dat wel willen. Maar ik geef toe, ik ken meerdere Joodse mensen die zeggen gewoon van luister, mijn kinderen wonen hier en ik wil hier blijven. Ja. Ik snap het. Aan de andere kant zie je dat ook toch wel steeds meer en meer mensen Aliyah maken. Ja. 19 jaar. Heeft u ook contacten met de Likud in Israël? Toen ik secretaris buitenland was, heb ik nog eens een keer mede bevorderd dat er een groot congres in Tel Aviv werd gehouden van de Liberale Internationale. De Likud is natuurlijk een zusterpartij van de VVD. Dus ik had voordat ik voorzitter werd van Likud Nederland, had ik altijd goede contacten onderhouden met de Likud in Israël. En hoe is nu bijvoorbeeld uw contact als Likud-voorzitter met de VVD? Met bijvoorbeeld een hand in broeken die dus gaat over buitenlandse zaken. Nou, daar hebben wij inderdaad van tijd tot tijd vruchtbare contacten mee. Gelukkig wel. Want ik was ook op de boekuitreiking in Nieuwspoort, het perscentrum. Daar viel me op dat daar toch wel een aantal PVV'ers waren. Die had ik daar ook wel verwacht, eerlijk gezegd. Want die zijn natuurlijk pro-Israël. Maar goed, er zijn ook wel weer punten waar je misschien anders over denkt. Of hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, ik vind iedereen die zich inspant om Israël een helpende hand te bieden, die is voor mij zeer acceptabel, uiteraard. Ik vind dat de PVV soms wel eens even wat te fel van leer kan trekken op bepaalde onderwerpen. Maar wat betreft Israël hebben ze een heel gezond en goed standpunt. Ja. Nou heeft u een boek geschreven, de 150 Palestijnse fabels. Wanneer kwam eigenlijk in u op om een boek te gaan schrijven? Dat is bij mij, maar ook bij het redactieteam van Likud, want wij hebben een hele goede samenwerking op dit gebied, is dat ontstaan mede omdat op het reageren op artikelen in kranten of het zelf aanbieden van artikelen bij kranten, dat heeft toch wel zijn belemmeringen, waardoor soms je visie en je standpunten niet goed kunnen worden overgebracht. En dat was bij ons in die kleine kring eigenlijk aanleiding om te zeggen, nou, wij proberen zelf een boek uit te geven. En ja, steeds meer kreeg dat vorm. En het is dus eigenlijk ontstaan, zeg maar, uit een soort van gebrek aan medewerking van kranten en dergelijke. Daar is het uit voortgekomen. Ja. Daar is het uit voortgekomen. Nou, ik denk dat het goed is dat we eerst even gaan luisteren naar muziek. Der Jiddische Fiddler, en dat betekent? De Joodse vioolspeler. Ja, want u heeft wat met Jiddisch? Ja, mijn vrouw is geboren als met haar moedertaal is natuurlijk Jiddisch. En in haar familie werd niet anders gesproken. En mijn dochter die heeft veel Jiddisch muziek gemaakt en ook uitgegeven op cd's. Nou, we gaan eens luisteren. Thank you. Nou, dat was het nummer dan. En is dat heel herkenbaar voor u als u deze muziek hoort? Ja, heel bekende melodie voor mij. Wordt dit echt veel gedraaid, soort Jiddische muziek? Ja, zeer herkenbaar. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar de cd van uw dochter. 150 Palestijnse fabels. Wat kunt u daarover vertellen? De bedoeling is van dit boek om het antwoord te geven op de goede wijze wat er allemaal gezegd wordt over Israël in allerlei aantijgingen. Is het zo belangrijk dat iedereen, dus niet alleen Joodse mensen, maar het publiek en vooral ook Palestijnse of Arabieren weten wat er nou concreet gebeurd is en wat de feiten zijn. De haat onder Palestijnen en Arabieren ten opzichte van Joden en Israël is immens groot. Die wordt er echt al van jongs af aan ingeplant. En ik denk dat die haat heel gevaarlijk is voor die Arabische of Palestijnse medemens. Ik heb gelezen van Montessar de Eme, dat is die Vlaming die gereed was om op jihad te gaan, maar toch daarvan heeft afgezien en eerst is gaan studeren wat er nou precies allemaal in de geschiedenis is gebeurd met het Palestijnse volk en de reacties van Israël erop. En die is over die haat heen gekomen en dat heeft hem zeer bevrijd. En ik denk dat ik heb gelukkig nooit iemand gehaat of een groep gehaat, maar ik denk dat het een hele zware belasting is voor jezelf of voor je ziel. En dat het heel negatief op jezelf uitwerkt. Dus ik heb sterk het idee dat ook Palestijnen en Arabieren met dit boek zeer gebaat kunnen zijn en zich kunnen bevrijden van die haat. En dat zou ook betekenen dat je makkelijker tot elkaar komt en tot een vergelijk. Maar in ieder geval, het is een poging mijnerzijds om klaarheid te brengen, ook op basis van historische gegevens. Feiten liegen niet, om de mensen te kunnen overtuigen van de positie van Israël in dit conflict. En denkt u dat dit boek gelezen gaat worden door Arabieren? Ik hoop te zijner tijd, als het in Nederland een beetje gaat verkopen, dat wij geld hebben om, laat ik zeggen, een Engelse vertaling het licht te laten zien. En ik hoop ook een Arabische vertaling. En dan hoop ik dat wij dat op een of andere wijze toch bij Arabieren en Palestijnen leesbaar kunnen aanreiken, zodat ze de feiten leren kennen. Want het is natuurlijk zo dat de gewone mens, en zeker de gewone Palestijn, misbruikt wordt door het leiderschap die haat nodig heeft om die mensen allemaal op één lijn te krijgen tegen Israël en daarmee zelf eigenlijk politiek gewin maken om hun positie te versterken. Dus ik ben heel erg voor verspreiding van dit boek onder iedereen, maar zeker ook bij Arabieren en Palestijnen. Ja. Nou lees ik dat er zijn 377 pagina's, dus het is een vrij fors boek. Toch als je gaat kijken naar de inhoud, zijn de onderwerpen steeds heel kort. Als je bijvoorbeeld leest en je gaat zoeken op internet naar uw artikelen over een specifiek onderwerp, dan ben ik altijd verrast over de hoeveelheid kennis die u heeft en alles wat u daarin goed gedegen opschrijft. Hierin staat het een stuk korter. En is het misschien niet een idee om wat verwijzingen ook in het boek, de volgende boek, te plaatsen naar wat meer informatie? Nou, we hebben afgezien van voetnoten om het geheel leesbaar te houden. Maar we hebben dus, ik heb daar wel een literatuurlijst bij gedaan. En men kan natuurlijk ook op internet, als men een bepaald onderwerp zoekt, ook makkelijk de feiten traceren. En ik hoop dat het zo. Het is natuurlijk veel van die onderwerpen, als je die uitputtend gaat behandelen, heb je eigenlijk al een klein boek nodig. Maar wij hebben ons. Dat ben ik met u eens. Ja. We hebben ons beperkt tot 150 aantijgingen en proberen daar binnen enkele, met één of twee bladzijden, een reactie op te geven. En we doen dat, we laten dat vergezellen door een illustratie die vaak heel sprekend doet overkomen wat de feiten zijn. Ik herinner me van de bijeenkomst en ook wat in het boek staat over professor Jansen van het Simon Wiesenthal Centrum in Brussel, hoe enthousiast hij was en zei: Dit hebben we heel hard nodig. Ik moet zeggen, als je het openslaat en je gaat dan kijken naar de inhoudsopgave, is het inderdaad iets, ik denk, ik ken het helemaal niet. Er is volgens mij niets te koop, een boek dat alles in alfabetische volgorde staat op het onderwerp van hoe zit het nu eigenlijk met die boycott, of hoe zit het nu met die bezetting van de Westbank, of bezetting Gaza, bezetting Golan, bezetting Libanon, bezetting Westbank. Ik noemde zomaar even hoofdstuk 10, 11, 12, 13. Het staat er wel heel degelijk. Hoe bent u gekomen eigenlijk tot deze 150? Want er zullen er ongetwijfeld meer zijn. We hebben een selectie moeten maken, maar dit zijn dan de 150 meest voorkomende aantijgingen. En het is wel zo dat we hebben het ook zo kunnen inrichten dat het als een soort van naslagwerk is te gebruiken. Dat hebben we eigenlijk heel hard nodig, of veel mensen. Want dan kan je meteen, als er iets wordt gezegd over een bepaalde situatie, kan je in dit boek meteen naslaan, alfabetisch, wat onze reactie en zienswijze erop is, gebaseerd en gesteld op basis van feiten. Nou zie ik bijvoorbeeld bij hoofdstuk, even kijken hoor, hoofdstuk 127 staat dan de Verenigde Staten. Dat zijn 2 of 3 pagina's. Wat besluit u dan om over de Verenigde Staten bijvoorbeeld te schrijven? Nou, de Verenigde Staten zijn van oudsher natuurlijk een hele grote steunpilaar voor Israël geweest. Dat dreigt onder het huidige presidentschap toch wel aanzienlijk te verminderen. Maar wij vinden het heel erg belangrijk, ook voor in Amerika, dat vandaar dat wij zo graag een Engelse vertaling willen laten uitgeven. Want op die universiteiten in Amerika, daar broeit het ook vaak. Vaak, laat ik zeggen, door Arabische en Palestijnse studenten. Dat wij graag ook daar meer voorlichting willen geven met zo'n Engelse vertaling. Nou heb ik het opengeslagen even. Het hoofdstuk over Verenigde Staten. En eigenlijk is het 1 pagina met een foto ernaast. Dus 2 pagina's. De Palestijnse fabel: Israël kan alleen maar bestaan dankzij de miljarden die de Verenigde Staten erin pompen. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier een boek over kan schrijven, over de relatie met de Verenigde Staten. Nou, is het wel zo dat de steun van de Verenigde Staten voornamelijk wordt gegeven in materiële zin voor defensie. Maar er zijn natuurlijk heel veel Amerikaanse Joden en ook christelijke groeperingen die Israël op andere wijze steunen. Maar het is natuurlijk een feit dat kleine Israël, ja, dat leeft daar in een zee van vijandige, Arabische staten met meer dan 250 miljoen inwoners. Dus Israël heeft ook wel een beetje steun nodig. Hoewel ik moet zeggen dat hun eigen defensie toch berust op eigen mankracht en eigen inzet. Nou vind ik Amerika, dat hou ik er nu even uit, want we kunnen alle onderwerpen wel gaan bespreken, maar dat lukt niet qua tijd. De Verenigde Staten is natuurlijk wel zo dat als je bijvoorbeeld luistert naar de huidige ambassadeur Chaim Dion, die ook erg positief is over de Verenigde Staten. Maar er zijn heel veel groepen die echt zeggen, het is beter dat de Verenigde Staten zich niet meer bemoeit met Israël en Israël laat gaan. Dus er zijn veel visies. Wat is uw eigen visie daarop? Ik vind dat goede kameraadschap en vriendschap tussen democratische landen een belangrijk onderdeel vormt in de huidige wereldsituatie, om pal te staan tegen allerlei terreurorganisaties die vanuit toch uit Arabische staten wordt georganiseerd. Ja. En nou heeft u dit boek geschreven, 150 Palestijnse fabels. Nou bent u 85 jaar. U bent een wijs man. U heeft heel veel levenservaring. U heeft heel veel meegemaakt in uw leven. U weet wat er is gebeurd met bijvoorbeeld vooral met de familie van uw eigen vrouw. U ziet nu de situatie in het Midden-Oosten. Heeft u hoop voor de toekomst? Ik denk dat we ook hier geen keuze hebben. Wij moeten hoop hebben. Vandaar ook dat het Israëlische volkslied, dat heet De Hoop. En wij kunnen het niet zonder. Maar hoe ziet u dan de profetieën zoals in de Tenach staan over de tijd die gaat komen en de Messias? Is dat niet de motivatie om hoop te hebben? Uiteraard. Het Joodse volk is van oudsher een optimistisch volk. Want als zij niet optimistisch zijn, dan hebben ze weinig om zich aan vast te houden. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat het geloof onder het Joodse volk goed stand moet blijven houden. Want zonder geloof kan het Joodse volk niet voorbestaan. Nee. Nou is het wel zo dat momenteel de situatie in Israël weer heel erg bedreigd wordt door de landen eromheen. Maar ook in Israël natuurlijk met de Palestijnse mensen die daar, de steekpartijen zeg maar, die er nog steeds helaas gebeuren. Ook dacht ik vandaag weer, als wij dit programma opnemen, is er weer wat gebeurd in Israël en het gaat maar door en het gaat maar door. Hoe ziet u zelf de toekomst op korte termijn bijvoorbeeld? Nou, op korte termijn zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Maar ik denk dat op den duur, als wij doorgaan zoals we met de moed die wij hebben, dat het toch zal verbeteren. Ik hoop dat er toch de Palestijnen tot de inzichten komen, en wij hopen met dat boek daar een klein steentje aan bij te dragen, dat ze moeten reageren op basis van feiten. En dan moeten dus die haat loslaten, omdat die zeer destructief is voor de Joden, maar vooral voor henzelf. Ik denk dat dat het grote probleem is dat moet worden aangepakt. En dat, laat ik zeggen, allerlei internationale organisaties daar ook veel meer op moeten inspelen. Bij hulpverlening aan Arabieren en Palestijnen. Dat ze moeten ze proberen die mensen te bevrijden van hun haat. Omdat die zo destructief werkt. Maar die haat is vaak toch wel gelieerd aan de islam. Helaas. En die islam is denk ik niet zomaar te veranderen. Ik denk dat dat de verkeerde vormen van de islam zijn. Maar zijn er ook goede vormen van de islam waar dus vriendschappelijk is naar Israël toe? Er zijn landen waar Joden en Arabieren of moslimgelovigen goed met elkaar omgaan. Maar die zijn helaas te weinig in aantal. Ja, nou hebben wij het een paar keer gehad in het programma. Dan zitten we zo te praten over. En dan noemen we de Palestijnen. Vindt u dat trouwens een juiste manier van het benoemen van deze groep, terwijl het toch eigenlijk Arabische inwoners zijn in het land Israël? Ja, ik heb een hele goede oude vrienden gehad in Israël. En dat waren Joodse mensen die oorspronkelijk uit Polen kwamen. Vrienden van de familie van mijn vrouw uit Polen. En die hebben geleefd onder het Engelse mandaat. En zij waren dus Palestijnen. De Arabieren die momenteel de naam Palestijnen, ja, eigenlijk tot zich hebben genomen. Ik vind dat, ja, als zij zich zo willen noemen, dan zijn het zo. Maar de naam Palestijnen is niet helemaal correct. Het zijn Arabieren en het zijn mensen die uit omringende landen naar Israël, naar Palestina zijn gekomen. Dus het is eigenlijk een gekaapte naam, het woord Palestijn. Ja. Maar zoals heel veel namen die wij ook gebruiken inmiddels, zoals de West Bank, ja, dit is ook een naam die niet helemaal correct is. Want wij zouden die gebieden moeten aanduiden met de topografische juiste namen. Dat is Judea en Samaria. Ja. Nou is het zo dat uw organisatie heet Likud. En dan denk je natuurlijk gelijk aan Netanyahu, die ook de voorzitter of de leider is van Likud. En die maakt soms toch nog wel eens behoorlijke statements over een Palestijnse staat. Dat hij daarachter staat. Hoe staat Likud Nederland daarachter? Oh, als Bibi zo spreekt, dan luisteren wij. Maar ik moet zelf zeggen dat ik heel weinig vertrouwen heb, persoonlijk, in een tweede staat. Twee staten op één gebied. Het is momenteel al zo dat het zelfbeschikkingsgebied wat nu de Palestijnen hebben, daar woont 97% van de Palestijnen al in onder een bestuursvorm die zij verkiezen. om daar nou een staat van te maken, weet ik niet wat daar mogelijk de voordelen van kunnen zijn. We hebben wel gezien dat controle vanuit Israël wel erg dringend gewenst is. Want we hebben ook geleerd natuurlijk van hoe het met de Gazastrook is afgelopen. Wat eigenlijk is gekaapt van de Palestijnen door Hamas. Die daar toch ook voor de Palestijnen een zeker schrikbewind uitoefenen. Ja, nou was John Kerry was afgelopen weekend weer aan beurt om daar weer zijn zegje te doen. En die heeft het over een binationaal Israël. Heeft u dat een beetje gevolgd? Jawel, maar meneer Kerry die geeft wel eens meer getuigenissen af die niet helemaal gewenst zijn. Want hoe ziet hij dat precies eigenlijk, dat dan? Ja, hij gaat dan ver voor de muziek uitlopen. Alsof er nu al sprake kan zijn van nieuwe constructies. Terwijl eerst natuurlijk de haat weggenomen moet worden. Anders kan je ook niet als nabuurstaten met elkaar leven. Eerst moeten Joden en Arabieren met elkaar kunnen leven. Zonder haat en zonder bedreigingen en gevaren. Als die situatie is gecreëerd, wij hopen spoedig, ja, dan kan je praten over veranderingen in de bestuursvorm. Maar zolang haat regeert, is er geen voortgang mogelijk. Ja, maar dat blijft toch een probleem. Dat blijft een langdurig probleem, ben ik bang. Ja, dat is. Wij willen graag samenleven met Arabieren. Nou, 150 Palestijnse fabels is uit. Hoeveel fabels zullen er zijn, denkt u? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee. Want u heeft 150 op papier gezet, maar er zullen er veel meer zijn. Nou, ontelbaar, hè? Want iedere keer als er iets gebeurt, waar ook ter wereld, en zeker in de Arabische wereld, dan krijgen toch de Joden of Israël de schuld. En die leiders van die Arabische landen of van die groeperingen, die hebben behoefte aan aan de kwade geest. Iemand moet de schuld krijgen en dan is dat weg. Het is natuurlijk nogal simpel, maar het blijkt toch wel redelijk goed te werken met een vrij nog niet hoog ontwikkelde bevolking die leiders dan makkelijk willen volgen. Nou, ik moet toch nog even denken aan alles wat er gebeurt in Israël. De spanningen die er zijn rond Israël. Toch zien we dat er heel veel mensen Aliyah maken. En in Nederland ook steeds meer. Ook vanuit Frankrijk. Vanuit Frankrijk heel veel. U bent zelf onderdeel van de Joodse gemeenschap in Den Haag. Maar natuurlijk, Den Haag is een kleine gemeenschap. En Nederland is natuurlijk ook klein. Maar we weten allemaal, en ik zie dat ook, dat vaak de Joodse gemeenschappen elkaar opzoeken in allerlei bijeenkomsten. Wat hoort u om u heen? Zijn er steeds meer mensen die eigenlijk toch weg willen uit Nederland? Voelt u zich bijvoorbeeld onveilig? Ja, dat is een heel subjectief gegeven. Ik moet zeggen, de Joodse bevolking in Nederland is natuurlijk erg verouderd. De jeugd die gaat toch naar Israël of naar Amerika, zoals mijn zonen naar Amerika zijn gegaan. Dus en die oudjes, waar ik me dan vaak mee bemoei, die hopen toch hun laatste dagen hier te slijten. Maar de kinderen, de jeugd, die gaan. Daarom is zo'n Joodse gemeenschap in Den Haag of in Nederland, die krijgen door het wegtrekken van de jeugd, is dat voor ons een verarming, maar vaak juist een verrijking voor Israël. Ja, voelt u zich onveilig in Nederland? Nee, ik voel me niet onveilig. U bent nog nooit bedreigd geweest? Nou, ik heb wel eens onaangename opmerkingen gekregen. Maar ik trek me daar niets van aan. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik een gelovig mens. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Ja. Nou, als ik met Rabijn Katzman spreek en ik vraag aan hem over hoe gaat het er nu mee qua veiligheid, dan doet hij daar altijd wat laconiek over en gemakkelijk. En kijkt me dan aan zo van, Jack, waar heb je het over? Spreek ik met iemand anders van de Joodse gemeenschap, en dan praat ik zeker over de groep die trouw met een keppeltje oplopen, die voelen zich helemaal niet zo veilig. En vaak gaat er een pet over de keppel heen om maar niet problemen te krijgen op straat. Zeer raadzaam. Ja, maar dat is toch onveilig eigenlijk. Het is toch te gek voor woorden dat dat kan. Ja, maar je leert er natuurlijk ook mee leven. Je weet hoe de wereld in elkaar steekt. Het is heel erg jammer dat veel mensen zich zo hebben laten beïnvloeden door propagandistische leuzen vanuit vooral Palestijnse en Arabische hoek, zodat vaak ook een doorsnee Nederlander veel is gaan geloven van die fabels. En dat ja, heeft mede geïnspireerd natuurlijk tot het schrijven van dit boek. Ja. Nou is het zo, nog even over de veiligheid, en dan kom ik nog even terug over die fabels. Over die veiligheid betreft, u heeft wat hulp gehad van anderen. Juist. Maar die namen staan er niet in om veiligheidsredenen. Ja, niet iedereen voelt zich veilig door zijn naam aan zo'n boek te verbinden. En ik ben erg blij met de hulp die ik gekregen heb, uiteraard. Maar het is wel treurig dat mensen ja, toch soms angst moeten hebben om hun naam te verbinden aan wat zij als de waarheid zien. Ja, want dit was een paar jaar geleden, denk ik, nog geen probleem en nu wel. Dat is zeer zeker het geval. Ja. Helaas. Nou, gaat u vaak in discussie met allerlei mensen of naar aanleiding van artikelen. En daar schrijft u een reactie op om inderdaad die fabels uit de weg te nemen. Heeft u wel eens een reactie gehad van iemand die zei, ik moet toch erkennen dat ik fout zat? Is dat wel eens voorgekomen? Dat kan ik me helaas niet herinneren. Ja. Dat komt, ja, mensen zitten zo vast aan hun politieke zienswijze, dat ze alles van zich af willen werpen. Maar ik denk dat je feiten altijd onder ogen moet zien. En want feiten zijn natuurlijk een deel van de waarheid. En die moet je aanvaarden. En daarom moet je verder. We gaan eerst eens even luisteren, want het einde van het uur komt al redelijk in zicht. Nog even kort naar wat muziek. Ik zelf vind het een heel erg mooi nummer. Ik ben blij dat u het ook heel mooi vindt. Ja, prachtig. Ja, we gaan weer verder. We hebben niet zo heel veel tijd meer, een minuut of 7 ongeveer. Als u nu kijkt, wat is nou eigenlijk een onderwerp? Want u bent volgens mij iemand die nooit stil zit. En als u stil zit, dan gaat dat boven in uw hoofdje, dat gaat heen en weer en dat is aan het nadenken. Wat houdt u momenteel heel erg bezig? Welk onderwerp is het wat u echt... Nou, dat denk ik toch aan de Palestijnen. Dan denk ik aan sinds 1948 de staat Israël is uitgeroepen. De Palestijnen en hun leiders concreet niets bereikt hebben. Ze hebben heel veel offers gebracht. Ze hebben heel veel slagen gekregen. Ze hebben helaas ook veel Joden de dood ingedreven. Veel oorlogen geweest. Maar aan het probleemoplossing is eigenlijk niets gebeurd. En ze staan er in feite slechter voor dan toen de tijd in 1948 bij de verdeling, bij de twee-staten-oplossing die ze hebben afgewezen. En dat is natuurlijk enorm frustrerend voor die mensen en voor hun leiders. Maar ja, die frustratie die voedt nou net weer die haat die nog verder belemmerend werkt voor hen. Ja, denkt u dat een rol speelt, die frustratie? Enorme frustratie. Ik denk dat die... dat zij zich toch erg slecht behandeld voelen. Maar dat komt omdat zij die slachtofferrol altijd accepteren of tot zich nemen. Zij hadden zoveel kunnen en willen bereiken, of kunnen bereiken met de Joden in samenwerking. De Joden hebben dat altijd gewild. Wij hebben dat in 1948 die opdeling, verdeling geaccepteerd. Maar iedere vredesbeweging of poging, die wordt gefrustreerd door iedere keer een nee van die zijde. En dat is eigenlijk, vrees ik, omdat die leiders van die Palestijnen, ook zo van de zogenaamde gematigde vertegenwoordigers, die voeden nog steeds die haat tegen Israël en mogelijk of vermoedelijk alleen maar om hun eigen positie overeind te houden. Maar dat gaat allemaal ten koste van dat volk. Ja. En ik weet niet anders dan dat Joden willen samenwerken met Palestijnen. De zogenaamde Westbank gebeurt dat op ook heel veel terreinen met ondernemingen, waar heel veel Palestijnen werken voor Joodse firma's. Dat gaat uitstekend. Maar dat wordt weer vaak gefrustreerd door Palestijnen die kwaadaardige bedoelingen hebben. En dat wordt weer vaak gesteund door zogenaamde vredesgroepen in Nederland, die dan ook daar een ophitsende rol vervullen. En dat is zo jammer. Ik bedoel, samenwerking, dat kunnen wij en dat willen wij. En dat is goed voor beide partijen. En dat is zo jammer dat dat maar iedere keer wordt afgewezen. Als je nou zegt van die Palestijnen zijn er zoveel mee opgeschoten de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Nee, het tegenovergesteld is het geval. Dus die samenwerking, daar moeten zij toch naartoe kunnen willen. Bezoekt u wel eens bijeenkomsten waar Palestijnen zijn, die bijvoorbeeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden georganiseerd of door het Sidi of in de... Nou, ik had vroeger vaak ontmoetingen met Palestijnen, maar ja, die waren al zo ver, vond ik, heen in het afwijzen, nog steeds met het afwijzen van de staat Israël, die toch al zoveel jaar bestaat en die zich militair enorm heeft ontwikkeld, gelukkig maar, zodat zij overeind kunnen blijven, zich te weer kunnen stellen. Maar het is heel erg moeilijk om die mensen tot het inzicht te brengen dat je moet samenwerken in deze wereld. En de Joodse staat staat ervoor open. Maar het wordt altijd maar weer afgewezen omdat zij die Joden helemaal niet daar willen hebben. Wat is uw visie eigenlijk op het hele conflict ook geestelijk gezien? Gelooft u dat daar een geestelijke wortel is? Nee, het is toch veel meer gevoed uit een soort van, ik denk, afgunst of ingevoerde haat door de Arabieren van oudsher. Want je ziet dat ook, en leest dat dan maar in het boek, hoe dat al 100 jaar zo werkt. Maar zit daar niet iets geestelijks ook in, van dat het ook te maken heeft met een strijd om te zorgen dat er geen Messias kan komen, bijvoorbeeld? Zonder dat de Palestijnen dat zelf weten of de moslims. Nee, ik geloof dat het veel meer een politieke, sociale strijd is. Maar is dit niet juist het grote probleem? Dat onder andere professor Elian volgens mij toch ook wel benadrukt dat er meer is dan alleen maar een politiek-sociaal probleem, maar dat het ook een godsdienstig probleem is. Ja, dat wordt erg tegenwoordig, de laatste 10, 20 jaar, vooral geïmporteerd vanuit Saoedi-Arabië. Maar oorspronkelijk had het probleem van samenleven van Palestijnen met Joden daar weinig voeding van. Maar dat wordt nu wel erg ingebracht. Ja, ik zelf geloof dat namelijk wel. Ja. Dat een hele belangrijke rol is. Misschien wel de rol wat op de achtergrond speelt. Nou, dat komt vooral op de afgelopen 10, 20 jaar. Onder, laat ik zeggen, aanvoering van geestelijke leiders uit Saoedi-Arabië. Maar ja, die zijn ook actief in Europa. Ja, en dat staat ook in het boek. Het staat allemaal in het boek. Nou, dat vind ik heel bijzonder, want we gaan dat gelijk lezen. Het boek is overal te koop. Het is ook te koop en te bestellen bij bol.com. Het kost €19,95. Ja, ik dacht wel, ja. Oké, ja. €19,95. 150 Palestijnse fabels. Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen de Arabieren en Israël. De schrijver Ton S. van Bemmelen. Het leuke is dat op de voorkant een foto staat van een bord... No entry for Israelis, entry illegal by Israeli law. Ik heb al heel lang een foto klaarstaan om die auto's te gebruiken in een publicatie van Pillar of Fire. Heb ik nog nooit gedaan. Nou, nu staat die wel hier zo erop. Ik heb me voorgenomen om nooit meer naar Bethlehem te gaan voordat dat bord weg is. Of ik dat ook echt doe, dat moet ik maar afwachten. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat u tijd heeft genomen om hier in Manishma wat uitleg te geven, ook te vertellen een klein beetje over van wie u nou persoonlijk bent. Heel interessant. En ik zou zeggen, tot sprekens weer. Heel graag gedaan. En volgende week een geweldig 6-jaar huwelijksfeest. Dank u wel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Radio Israël.nl